El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Hola companys i companyes, molt bona tarda, bon dia, volia dir en realitat, bon migdia, que són les dues de la tarda, que us he pillat dinant. Que el divendres de la setmana passada van canviar d'horari el programa i ara emitim de 2 a 3 de la tarda. De 2 a 3 de la tarda, perdó. Doncs bueno, com ja sabeu, la gira del Jan Marrullan ja ha començat. La gira de presentacions del tercer volum de les memòries del Jan Marrullan ja ha començat. Va començar aquest dimarts passat a Can Colmo i el que farem avui serà retransmetre la major part de la xerrada, més o menys una mitja hora, més o menys. Després, com sempre, anirem amb el Miquel Didac, que ens parlarà del llibre Textos escogidos y presentados por Serge Brianser, Anton Panekoek y los consejos obreros. Don Quesor, recordeu que esteu a Logofobics, Radio Bronca, emitint des de Disbarats Records. I ara, per a començar el programa, volem començar amb un grup de Bilbao, que van conèixer fa dues setmanes a la mostra del llibre anarquista. El grup es diu Aquí mando yo. I us deixem amb aquesta cançó que sona ara mateix. La cançó es diu Gran Dia i després de sentir-la anirem a escoltar la xerrada del Jan Marrullan, xerrada en la que es parla de la seva època als Gari. Cal dir que en aquesta xerrada també va estar present en company Xema Bofill i també company Miguel, tots dos companys seus als Gari i també al Mil. Pero no entiendo el porqué. Si en realidad al pueblo no le dejan participar. Es que no te das cuenta. Tú no decides nada. 4 años durmiendo. Paseo y vuelta a la cama. We'll be right back. sofisticada. Y si abres mucho la boca, te imponen una mordaza. ¿Para qué sirve la urna? Más que para hacer el primo. Cuando bocas solo llenas de las piedras el camino. Molt bona nit, benvinguts, els que esteu aquí, els que no esteu aquí. I gràcies a vosaltres de Can Colmo per acollir-nos aquí, en aquest espai. Gràcies als de Logofòbia, en Víctor Cànoves, que ha organitzat això, i també el... de l'Assemblea Llibertària, l'Assemblea Anarquista. I els seus amics i els de l'Assemblea Anarquista, bueno, tots els que han cooperat. I també en el... en el Jean-Marc, que ve de... Ui, ves a parlar, Marsella, que ve de lluny, de ha estat viatjant... De mort. De la mort. De mala mort. I també se'ns hi ha afegit aquí el Miguel, que ve de València, també ha vingut aquí de València, i forma part també d'aquest temps de fa 40 anys, del grup aquest del Gari, que és del llibre que es tracta, no? I tu també. I jo també. Aleshores érem jovenets de 20 anys, així com vosaltres, i bueno, i aquest és el tercer llibre que aquest noi, us el presentaré, perquè ja el deveu conèixer, però ha estat 25 anys a la presó, cosa que cal fer-ho, no, i s'ha... I dos i mig per les Gari. Què? I dos i mig per les Gari, 27 i mig. 27 i mig, bueno, fixa't, 27 i mig. Aleshores, si tenim en compte que les presons estan fetes per destruir, perquè petin els ploms i perquè per marejar la gent que molt s'hi suïcida, aguantar 27 anys això té molt de mèrit. I a més s'hi ha tornat sàvia. A més, després ha sortit encara més trempat que abans. Aleshores, això té molt de mèrit. I els llibres que ha escrit, doncs, ha escrit com... És el tercer tom, aquest. És el tercer tom. Si els heu llegit els d'abans, era quan tenia 16 anys, la iniciació a la lluita, després un que va fer quan tenia els 20 anys, amb el Puig... Ja xerraràs després, deixa que m'atabales. Quan tenia els 20 anys, va estar un any a Barcelona, va fer un llibre sobre Barcelona i la convivència amb el Puig Antic i el Cri-Cri, un francès. Ells eren els anarquistes, els francesos. Eren els anarquistes del Nil. Aquí també n'hi ha... Hem vingut vells d'aquell temps. Aleshores, aquí, que ja quasi podríem fer un... Un concert de joves. Sí. Bueno, doncs, total, a més, explica les coses, reivindica el que va fer, ho explica, va molt ben explicat, es veu que és un... té una narrativa literària, es veu que els que entenen en literatura que ho fa bé, doncs explica bé, explica en detalls els atracaments que feia, tal, tot com ho feia, i disfrutava. O sigui, que això és un mèrit afegit. Ho disfrutava, ho reivindica, perquè... si ho hagués renegat, li haguessin donat alguns anys abans, hagués pogut sortir abans. El no, el reivindicar-ho. Aleshores ha fet uns anys de propina a la presó, que quan ja portes molts anys té mèrit aquesta, aquesta posició i aquesta coherència. Bueno, noi, ja pot, ell ja parla espanyol, entén el català, entén el català. Ell és de gallec, però també parla el català. Jo parlo 6 idiomes. 6 idiomes, fixa't tu. I, vale, doncs... bueno. Je sais pas si faut dire bon ami. No, bona tarda. Los tres tomos de esta historia que le llamo de memoria porque estaba en la cárcel y me acordaba de todo lo que había vivido yo. Es la historia de un grupo de chavales en Toulouse que encontré la revolución en mayo 68 y que han recorrido un camino, el largo camino hacia los años 77 y más. Me han prohibido, los jueces me han prohibido de contar en libros o en documental la historia de la organización Acción Directa. Entonces, no puedo hablar de esta experimentación revolucionaria. Y, bueno, entonces los tres tonos es el recorrido de este grupo de chaval. Ciertos hijos de republicanos y de maquis, y otro como yo, que soy una mezclaña de provenimiento, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿De cuál? De origina. ¿De origen? De origen. Bueno, y nos encontramos en Toulouse. Por suerte, a 16 años, en los años 68, de revuelta total. Y además, en una ciudad donde había los rojos, refugiados de la guerra civil, los maquis y todo esto. Bueno, interrupción técnica. Una pausa. Cuando hemos dicho la palabra que suena mejor por la lucha armada, por la época de la lucha armada, es alegría. No sé si un viejo puede contestar o no, es la palabra que resume este, es una sublevación, una insurrección total con las armas, y fue años intenso. Hemos hablado hace poco de la muerte de compañero ya, pero siempre con la alegría de hacer el follón contra ellos. Y el placer de eso. Y cuando se habla, cuando los colaboradores del sistema, que sean periodistas, un pentito, un chivato, hablan de la periodo de la lucha armada, dicen siempre son gente como monja armada, monje armado, que fueron muy tristes, que no sabían que eran cretinos y todo esto. Sí, lo dicen. Pero para mí es una historia muy solidaria de gente, de compañeros, de camaradas, y muy, muy intenso. Por ejemplo, contigo nos hemos visto dos veces, y tú cayó, pero tú conoces muy bien, no sé, de noche en Milano, y todo eso. Y ¿por qué si la vida fuera del sistema, no solo fuera, pero en contra del sistema, hace una relación entre gente muy intensa. Y no sé si puede... Yo quería con los libros no hablar de la historia, que él ha hecho eso, él ha hecho eso. Todo es una historia política. Yo quería hablar de el ambiente, transmitir cómo se pasó en esa época, cómo fueron las relaciones de los grupos. Y, bueno, intenté de hacerlo. Aparte, a partir de unas células, de una célula, ¿no? ¿Cómo se dice? Un calabozo. ¿Ah? Calabozo. Celda. Celdas. ¿Pero de castigo? Sí. Aquí de ambas y aparte. Entonces, yo no hago una conferencia. Podéis intervenir a cada momento, contestarme o hacer una contradicción preguntar algo de una precisión, ¿eh? No es una charla de un viejo que está aquí por diciendo la verdad sobre todos, ¿eh? Si no estoy, no somos a la misa. No tenemos la verdad. Es muy difícil. Yo viajé mucho y así hago charla por muchos países. Es muy difícil de explicar lo que ha pasado durante casi 25 años en Europa. ¿Por qué? Yo fui con los compañeros catalanes en el MIN, yo fui en otros grupos, y a Milano también, y a Alemania. Entonces puedo hablar de otras experiencias que la de acción directa. Y, bueno, no sé si habéis la intención de hablar o de preguntar, pero no voy a hablar durante 2 horas, ¿eh? Es muy cierto. Entonces, es muy complicado de hacer la conexión entre nuestra generación y la vuestra. Es muy complicado, muy duro, porque el sistema fabricar un maquinario total del olvido, más que por la generación de antes con nosotros. El sistema ha entendido el mensaje de nuestra generación y no quiero vivirlo de nuevo. Espera contener la resistencia en reserva. Y no quieren que gente como lo hemos hecho nosotros contestar hasta el monopolio central del Estado, es decir, el monopolio de la violencia. ¿Y por qué la lucha armada sea uno de los aspectos más principales de la lucha armada? Era de contestar el monopolio de la violencia por el sistema. Lo sabemos todos, el sistema mata cada día. El sistema por el trabajo, por muchas cosas, mata cada día. Y ellos ponen siempre para el movimiento la vida individual y sagrada y todo eso. Sabemos que son carniceros, lo sabemos. Matan a Francia, matan gente en las afueras de la ciudad, jóvenes árabes, black, inmigrados, los matan con peros, como peros, y ellos dicen siempre la vida es sagrada, son tonterías de manipulación de ideológica y de contrainsurrección, porque no se hará una revolución sin sangre, es imposible. O las urnas. Es la sola solución. Bueno, si hay alguien que si un compañero quiera, una compañera quiera hablar, que pone una cuestión, no me dejéis así. Una pregunta, porque he viajado mucho en coche hoy y me siento un poco cansado. Sí, en la hierba no me ayuda. No, es corto, no es viejo. Si algunos habéis leído el libro, que eso estaría bien, y queréis opinar sobre el libro, pues también. Bueno, como hoy habéis aquí un comando de verdad con el compañero y los dos compañeros, que no he venido solo, he venido en comando. Y quiero explicar un poco, si lo conocéis, la historia de los Garis. La historia empecé en Toulouse porque la tarde de del arresto y de Puchantik, los dos que hemos podido escapar de la cita del metro de Girona a Barcelona, es decir, dos franceses, si podemos llamarlos franceses, fuimos en Toulouse y con compañeros del MIL que había también escapado de Barcelona, hemos pensado que para salvar la vida de Puchantik se necesitaba de coger un rehén y hacer... ¿Eh? Del Banco Bilbao, ¿verdad? Sí, no, al principio era otro, pero el cambio, porque estábamos muy influenciados, ¿cómo se dice? Influenciados por los asuntos que había Sudamérica con los Tupamaros u otros grupos, y con la ETA al momento del proceso de Burgos, es decir, tomar un rehén para discutir con el gobierno y alimentar toda la campaña de solidaridad. Bueno, hemos tomado a alguien, pero demasiado tarde, porque no teníamos la experiencia de una operación de este tipo. Entonces hemos debido aprender antes de coger a alguien. Y fue... Puchantik fue ejecutado al mes de marzo, ha caído en septiembre, a final de septiembre, y ha muerto a principios de marzo. En ese poco tiempo no hemos podido realizar la operación. No sé si con el RN la cosa había cambiado a un punto de impedir la ejecución, no lo sé, pero... Bueno, hemos fallado muchas veces. En la lucha armada se falla muchas veces, efectivamente. Pero hemos conseguido, persiguiendo el combate, con negociaciones, con presiones, con atentados, con rehenes, por ejemplo, hemos obtenido que la dictadura... leve, ¿no? ¿Cómo se llama? Leve la, quita la ley por los presos políticos, es decir, que debían, después del estado de excepción, el franquismo había por leyes, los presos políticos debían hacer la pena hasta el final. Y entonces hemos restablecido. Hemos presionado porque la dictadura restablece la liberación de los presos al dos tercios de la pena cumplida. Es decir, que a final de septiembre u octubre de 74, más de 200 presos han salido de cárcel. De todo el país. Historia de... Doncs per aquí deixem la xerrada que de seguida, en pocs de dies, pujarem al YouTube o al Vimeo i podreu veure sencera. També estarà penjada directament al nostre Facebook, a la nostra plana web. Doncs això, heu sentit un tall, però d'aquí a pocs de dies podreu veure-la i sentir-la sencera a les nostres xarxes socials, al YouTube, etcètera, etcètera. També informem de que la setmana que ve el tindrem aquí al nostre programa i li farem una entrevista. Tot això serà el divendres de la setmana que ve. Ara us deixem amb una altra cançó dels Aquí mando yo. Com esteu sentint, està sonant una versió de Los Solidarios de Chicho Sánchez Ferlosio. Cançó que tornem a posar al principi perquè sentiu sencera i després anem a parlar amb el Miquel Didac en la secció del llibre de la setmana. Miquel, ja et trobes a l'altra banda del telèfon, no? Sí. Bueno, com portes aquest dia de divendres? Bé, bé. Bueno, demà ens veurem a la marxa dels maquis, no? Bueno, demà, jo... en una estona, en unes hores. Sí, aquest vespre a l'hora de sopar. Exacte. Estaràs per la projecció del documental Ingobernables? Sí, sí. Bueno, pues ahí ens veurem perquè... me toca a mi presentar-ho. Ah. El seu autor no pot ser present per motius laborals, i bueno, com sóc jo el seu distribuïdor, sí, toca el paper de fer-li la presentació. Ah, doncs és abans del sopar, eh? Sí, en principi sí. I, bueno, Miquel, avui ens endinsem ja en la crítica al llibre de la setmana. Sí. Es el textos escogidos y presentados por Serge Brisianer, que es Antón Panekoek y los consejos obreros. Libre sí. Que según tú, que está descatalogat, es de la editorial Anagrama. A Barcelona, el 1976 va sortir. Exacte, el 76. I tu abans fora... Miquel, i tu abans fora de micròfon m'has dit que és un llibre bastant... Bastant interessant ara que s'està dur a terme la vaga aquesta de Movistar, que han ocupat l'edifici... Sí, perquè parla dels comitès de vaga. Clar, exacte. I bueno, que ara mateix el que estan fent els vaguistes, els tècnics vaguistes de Movistar, és una mica es practica allò dels Consells Obrers. Sí, a partir del comitè de vaga, sí. Llavors aquest llibre és la traducció castellana de l'edició original francesa que va editar el mateix any, uns mesos abans, Etudes i Documentacions Internacionals. Uh-huh. Allà, llavors, és un recull d'escrits de l'astrònom i comunista dels Consells Obrers, antiparlamentari holandès Anton Panikoy, que va morir l'any 1960, i seleccionats per Sergi Brian Sianer aquell any. Llavors, com que tenim el temps just, no, un altre dia podem parlar d'autor, llavors, que la vida i l'obra de l'autor són inseparables de les polèmiques principals que s'han generat en el moviment obrer des de l'any 1905, quan es formen els principals soviets, Consells Obrers de Rússia, com a simples comitès de vaga, com els de la vaga de Movistar d'aquestes setmanes que dèiem, uns soviets que com a fenomen específic van desaparèixer amb la repressió del moment i no van sortir de nou fins al procés de 1917. Aquesta vegada amb un poder major i una acció revolucionària més àmplia, cosa que va fer que la classe treballadora a l'Europa Occidental comprengui aquell moment la importància a l'any 17, dels Consells Obrers Russos, tot plegat en el marc de la lluita de classes a Europa. Després, la Primera Guerra Mundial interimperialista del 14 al 18, Panikoy es va enfrontar obertament al reformisme socialdemòcrata de Kosky, que Lenin va esmentar estat de revolució i va criticar el caire burocràtic que agafa Lenin, el partit bolxevic en el decurs de la revolució proletària dels soviets de Rússia. Va denunciar la domesticació del proletariat per la integració del capitalisme que representen formes anclades en el passat, com ara sindicats i partits polítics. Aquestes formes caduques i de domesticació del proletariat, Panikoy va oposar la necessitat i l'urgència dels Consells Obrers arreu com òrgans d'acció pràctica de combat de classe obrera, una estratègia que va tornar a plantejar-se al cap de 18 anys de la seva mort durant el moviment d'ocupacions, això m'ho entendre, d'ocupacions de l'estat capitalista francès els mesos de maig i juny de l'any 68. I que algunes publicacions, com ara les edicions Mayo clandestines, Mayo 37 del 1000, van tenir un petit ressò a Catalunya, això és del Consell, aquestes coses de l'autor, i que durant els darrers mesos del franquisme tardà va donar lloc a la traducció i impressió d'aquest recull sobre l'esquís de Panikoy i els Consells Obrers que havia publicat en francès, en Brixianer. Seguint això, a l'any 5, a Rússia, aquest comitè, anomenat soviets, es van constituir, com sempre, en el decurs de vagues qualificades de salvatges pel sindicalisme de gestió i integració del capital, com ara fan comissions i UGT en relació a la vaga de Movistar. Aleshores, a Rússia hi havia vagues de les grans fàbriques i els obrers es coordinaven de manera permanent per discutir en el decurs de reunions i de manera regular en cada taller quan s'acabava la feina i durant tota la jornada en els casos de vaga. Enviaven els seus delegats a altres fàbriques i als soviets centrals. Així per canviar informació, de debats i problemes, de prendre decisions i examinar les noves tasques necessàries, com escriu a la seva obra definitiva un Consells Obrers, l'autor. A la mateixa obra, Panikoy exposa que aquestes tasques tenien a vegades una amplitud diferent de les d'una vaga laboral corrent, ja que l'obrer rus s'havia d'enfrontar a l'opressió tsarista i sabien que els fonaments de la ciutat de Rússia solament es transformarien per mitjà de la seva acció obrera. Així, les tasques obreres militants russes anaven més enllà dels afers salarials i a les condicions de treball en empresa, ja que havien d'arribar a tractar del conjunt dels problemes que afectaven globalment aquella societat oprimida. D'aquesta manera, havien de descobrir per si mateixos la ruta a diversos nivells i decidir sobre qüestions polítiques. Quan aquells anys, el 1905, aquell any, la vaga es va intensificar i es va propagar arreu de Rússia, aturant-se les indústries del transport i deixant de banda el poder de les autoritats, els soviets es van trobar davant nous problemes, doncs havien d'organitzar la vida social del dia a dia, mantenint l'ordre públic, aquell dia de vaga general, des del propi proletariat i el bon funcionament dels serveis públics bàsics. Havien de d'assumir la gestió social. Les seves decisions eren executades pels obrers, mentre govern i policia no intervenien de moment, conscients de la seva importància, impotència que tenien davant les masses en rebel·lia proletària. Delegats de capes populars, no salariades, intel·lectuals, jornalers de pagès i d'alguns grups de soldats de lleva, s'havien aplegat als soviets centrals i van participar en debats i decisions. Però això va durar molt poc l'any 5, ja que el govern del Tsar va aconseguir reunir tropes i controlar la situació. Els soviets van desaparèixer. Posteriorment, el 1917, les derrotes militars russes i la fam de les ciutats van afeblir l'autoritat del govern rus i els soldats, lleves principalment de pagès, van passar novament a l'acció. Es van tornar a constituir sòvies a les fàbriques i empreses, també consells de soldats en el mateix exèrcit en guerra, que fusillaven oficials que els soviets oficials que els soviets agafin el poder. Durant 6 mesos, polítics electes i tant militars van intentar constituir governs reconeguts per les masses insurgents, però van fracassar aquests governs. No els van conèixer. Aleshores, els soviets, amb el suport de diverses formacions de caire socialista, van controlar la situació. D'aquesta manera, els soviets russos, que fins aleshores eren òrgans de revolució social, es van veure obligats a transformar-se en òrgans de la reorganització de Rússia. Les masses eren el poder real i, lògicament, forjaven la producció segons les seves necessitats reals. Els desitjos i els actes de les masses russes, segons Panikov, no es trobaven determinats per doctrines socialistes inculcades, simplement corresponien a la seva mentalitat de classe, per les seves pròpies condicions de vida. Unes condicions en el marc d'una societat agrícola tradicional, amb els inicis d'una industrialització, les masses populars aplegaven pagesos sense excepció, dominades espiritualment per un clergat opulent. I la classe obrera industrial mantenia estrets llaços amb els seus pobles d'origen. Això va comportar que arreu es constituís una xarxa de soviets camperols en forma de comitès autogestionats i autogestionaris que ocupaven les finques dels grans propietaris i les van parcel·lar, cosa que va, el parcel·lar, derivar en un mar vers la petita propietat agrícola. Això és el debat aquest que hi ha a la pel·lícula Libertària, és que ara mort l'autor, a Tiragó, entre parcel·lar o fer tot junt. A la petita propietat agrícola privada, immediatament es va desenvolupar una situació de diferència social entre nous propietaris rics i políticament influents i altres pagesos pobres i deixats de banda. En canvi, a les ciutats russes va quedar excluïda qualsevol possibilitat de desenvolupar la propietat privada, ja que no hi havia Miquel, una Miquel, sí. Se'ns fica una mica el temps a sobre i llavors sí, hem d'anar retallant. Sí, i ara això és el que passava a les ciutats. Que aquí aquest procés no es produïa, de privatització. Els treballadors assalariats aspiraven a una determinada forma de producció socialista, l'única que es concedia des d'aquestes condicions de privacions i carències generalitzades. La classe obrera industrial russa tenia una forma de pensar modificada superficialment pel capitalisme incipient rus, que no la deixava organitzar la producció autogestionada. Per això, la militància del Partit Bolxevic, disciplinada i forjada en anys de militància política, es va poder erigir, els bolxevics, en dirigents de la reconstrucció econòmica russa, amb bancarrota a causa de la guerra interimperialista. Al meu entendre, la CNT i la FAI van cometre els mateixos errors a Catalunya i altres territoris de la premsa al 36 i van controlar l'economia amb autogestió, però la CNT i la FAI van deixar el poder a la burgesia i a la premsa burgesia encarnada per Esquerra Republicana, fins que finalment la burgesia més gran es va aliar amb l'estalinisme, el PSUC, el Partit Comunista d'Espanya, per destruir el procés revolucionari socialista a casa nostra. Bueno, això és una opinió meva. Tornem a Panaycock i als soviets. Davant el perill de la petita propietat urbana, com ja passava a Pagès, el Partit Bolxevic va organitzar la producció i la guerra contra els atacs bèl·lics de reacció blanca, cosa que va comportar la burocratització. Es va anar a buscar ambients més preparats entre obrers i intel·lectuals, antics funcionaris i oficials col·laboracionistes amb el procés de l'exèrcit. El Partit Bolxevic va formar govern amb aquesta composició com a òrgan dirigent, cosa que va comportar que els soviets perdin gradualment, diu Panaycock, com a òrgans socialistes d'autogestió, i van quedar reduïts a simples engranatges de l'aparell d'estat. Al meu entendre, el mateix va passar a Catalunya amb les col·lectivitats en mans de la Generalitat Interclassista i la República Burgesa Espanyola. Aragó no es va acceptar i la República va liquidar els processos i les col·lectivitats, i el govern d'Aragó. Panaycock denuncia que solament va substituir, que solament es va fer servir el nom de República de Soviets com a camuflatge bolxevic, i el partit dirigent conservar el nom de comunista sense ser-ho. Seguidament es posa Panaycock la manera en què el partit bolxevic es desenvolupa a Rússia un sistema de producció capitalista d'estat, en el que la classe obrera mundial haurà de buscar a la revolució russa, a la seva opinió, una direcció molt diferent a la que va implantar, a la que es va implantar finalment a Rússia, ja que per una banda va demostrar a la classe treballadora d'Europa i Amèrica, víctima de les idees i les pràctiques reformistes, que es havia de fer a través dels soviets i no a través de partits i sindicats. Com a classe obrera i com la classe obrera industrial havia de ser capaç de trencar i destruir el poder de l'Estat per mitjà d'una colossal, escriu, acció de masses, una onada de vagues salvatges sense precedents. I de la mateixa manera que uns comitès russos de vaga es van transformar en l'acció en comitès obrers, això s'haurà de repetir a nivell mundial. Això ho va escriure després de la Segona Guerra Mundial. En òrgans de lluita social i autogestió generalitzada encarregats de les tasques i les funcions polítiques, no solament a nivell econòmic. I tenim en compte que això ho escriu un moment de derrota del moviment obrer després de la Guerra Mundial, amb l'estalinisme, amb la socialdemocràcia a Europa, en fi, un moment molt dolent, que és molt diferent ara amb la situació de segona gran depressió del capitalisme mundial, en què hi torna a haver condicions objectives com hi podia haver l'any 17 o en altres èpoques. Vale, Miquel. Sí, digue'm. Doncs això, recordar que ens parlaves del llibre Textos escogidos y presentados por Serge Brisianer, Anton Panaycock y los consejos obreros. Sí, que és la traducció que es va fer l'any 1966. I bueno, i aquesta edició té 397 pàgines, o sigui, que no és un llibre, no és un folletó, és un llibre. Vale, i ens pots adavantar de quin llibre ens parlaràs la setmana que ve? Bueno, depèn de la situació d'aquests dies. Sabeu que a Barcelona hi ha una manifestació a la tarda, a les 7, en solidaritat amb Movistar. Quin dia? Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, del parc de les Tres Xemeneies surt i va cap a la botiga de solidaritat. Coincideix amb la marxa als maquis? Sí, coincideix amb el nostre. Vull dir que no hi podem anar si no hi diem. Però que la gent de comarques que no vinguin nosaltres hi pot anar-hi. Demà dissabte, dia 29, a les 7 de la tarda, a les Tres Xemeneies. Aquí, si pot anar amb el metro del Paral·lel. I llavors irà a peu durant 2 hores fins a arribar a la Telefònica, aquí a la plaça Catalunya, a Porta de l'Àngel, i allà es farà, hi haurà uns parlaments i un concert de solidaritat. Mm. I bueno, Miquel, sí, ens veurem aquest cap de setmana, no? Ens veurem ja, bueno, d'aquí sí, a una estona ja a Capmany. Es veiem a l'hora que es passa el documental. Perfecte. Bueno, Capmany, a la muntanya. Sí. Doncs, Miquel, ens veiem en una estona. Vale, fins ara. Vinga, salut. Salut. I ara, com sempre, quan arriba el final del programa, quan s'apropen ja les 3 de la tarda, tenim l'agenda de la Teranyina. En aquesta setmana portem la marxa d'homenatge als maquis. Bé, doncs sí, aquesta setmana, tot i que no surt anunciat a l'agenda de la Teranyina, us anunciarem la 18a marxa d'homenatge als maquis, que és del 29 al 31 de maig. O sigui, d'avui fins al diumenge. D'avui fins al diumenge a Capmany, a l'Alt Empordà. Doncs bé, avui divendres 29 de maig tenim a les 6:30 la rebuda i inauguració de les jornades, a les 7:30 el passi documental Ingobernables i a les 9 el sopar. Dissabte 30 de maig, o sigui demà, a les 8:30 tenim esmorzar, a les 9:30 sortida cap a Espolla, a les 10:30 inici de l'excursió al lloc on van ser detinguts en Quique i en Celes, maquis assassinats el 26 d'agost del 1949, a les 12:30 presentació debat al dogma de la no violència amb Rolando D'Alessandro. A les 2 tenim dinar de muntanya, a les 3 jornada cap a Capmany, tornada cap a Capmany. A les 5 presentació del llibre Itineraire d'un militant libertaire. Sí, de l'Enric Mèlic, és un llibre que acaba fa poc va treure l'Enric Mèlic, també un ex-maqui, etc. Sí, és que jo el meu francès... Bueno, homenatge a Enric Mèlic. A les 7 tenim vídeo debat al creuament de la frontera pirinaica. A les 9 sopar i a les 11 concert amb DJs i festa posterior. El diumenge 31 de maig tenim a les 9:30 esmorzar, a les 10:30 presentació del llibre de Memòria 3 a càrrec de Jean-Marc Rolland. A les 12, presentació del treball de recerca i debat, la participació de les dones als grups autònoms, a càrrec d'Irene Cardona, i a les 2, dinar. A les 4, comiat. Doncs això, cal dir que, bueno, no sé si encara es pot apuntar la gent, però si és que es pot apuntar, recordar que això, que seran 2 nits... que el preu és 75 euros, que inclou el sopar d'avui, l'esmorzar, el dinar i el sopar de dissabte, i també això, l'esmorzar i el dinar del diumenge. Si solament veniu dimà dissabte, té un preu de 50 euros. I això ha estat organitzat pel grup autònom de l'Empordà, a les trinxeres, per la marxa homenatge als maquis i això. Bueno, sense més, ens veiem aquesta tarda per allà, que un servidor estarà per allà per la marxa amb maquis, intentant registrant, gravant les xerrades així interessants, etc, etc. Xerrades que anirem posant en programes posteriors. També intentarem entrevistar a Enric Mèlic, intentarem... etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, sense més això, que aquesta setmana la recomanació de la Teranyina és la marxa d'homenatge als maquis. Això. Pues bé, ja sabeu, si voleu rebre la Teranyina al vostre correu, podeu mandar un mail al correu, a la direcció de correu lateranyina@bastardi.net, i amb molt de gust us enviarem cada setmana, doncs, la que és l'agenda setmanal amb les notícies i tot el que porta. Bueno, com sempre, ja ens arriba l'hora del comiat. Cal dir que la cançó que acaba de sonar, doncs, com el programa s'ho estem dedicant aquí, als Aquí mando yo, grup de Bilbao que van conèixer a la Fira del Llibre Anarquista d'aquesta ciutat del País Basc, d'Euskal Herria. Doncs això, aquesta cançó també era dels Aquí mando yo i es titula Soy la Anarquía. A veure si en breus els tenim per aquí, per Catalunya, sonant en directe. Un grup que això té més o menys un parell d'anys i sona contundent, i almenys a un servidor li recorda el CSA antics, el primer Societat Alcohòlica, no? A tu què t'ha sonat? Ara, a mi em sonava més a Palo Seco, no? Sí, perquè ells s'anomenen Anarcocaña burra a la vizcaína. Pues mira, pues eso. El Zapalo Seco era caña burra de Lenares, ells Anarcocaña burra a la vizcaína. Tenen una plana web www.aquimandoyorock.com. Ahí els podreu sentir, descargar les cançons, etcètera, etcètera. Aquí mando yo, anarco caña burra a la vizcaína. I ara ja sí, com sempre, recordar que aquest era el programa número 83. Que heu pogut sentir la primera xerrada de presentació aquí a Catalunya del llibre de Memòria 3 del Gianmar Rullant. Bueno, una gran part heu pogut sentir. Després amb el Miquel Didac hem parlat del llibre Textos escogidos y presentados por Serge Lisianer, Anton Panekoek y los consejos obreros. Després, com és ja habitual des de fa uns quants de programes, hem tingut la llegenda de la Teranyina. I ara doncs us recordo el nostre correu electrònic logofobia@laquimera.org, el nostre blog www.logofobia.wordpress.com, i que estem a les xarxes socials, tant Facebook com Twitter. I ja us adavantem que el divendres de la setmana que ve estarem aquí amb el Gianmar Rullant. Acompanyats dels companys de l'Ariet.cat. Diari digital d'informació crítica de les Terres Gironines. I bueno, sí, ara ja sí, us diem adeu fins el dimarts, que podreu sentir el dilluns, perdó, de 11 a 12 de la nit, ara som el dilluns, que us podreu sentir en diferit. I fins el divendres de la setmana que ve, que tornareu a sentir un nou programa. Tornarem amb el programa ja número 84 aquí a les zones de Ràdio Bronca i en aquest programa que es diu Logofòbics. Salut i anarquia. Ada Colau, a veure com fas ara que estàs al poder. A veure si desapareixen ja els desnonaments a Barcelona, almenys. Serios.